talina jamu ñu and xey yeer yene kay yi nga xamne mom lañu xeyendo yene kay gi de la té moy mu ñu xamal la ñu université xanta job bu dakar jafé jafé jamono ji commencé tina té nak némé ko won nañ né semaine yi ñu genn jamu jo commencé won na ñëwaat sa université way nak tay ji so moy tuulé mbir ma dana tang jeer la ko waral nak moy doyen faculté médecine di Abdourahmane Dia ñu gën ko xam ci ardo té nak mari taw ñaan dakk ko lolé mo tax bo moy tuulé jeey juuré yi dana fa amati la waral dakk ko gé nak lu tollu ci jooni ak témir say étudiant yo xamné mari taw ñaan mo leen orienté sa faculté médecine té nak kilifa ya nga xamné ño fa nek manam andu ñu ci té nak mari taw ñaan waxtanu ci ak ñom lolé mo tax Abdourahmane Dia mom tim lankon kandaré na mbir momé du am ñu mujj ko dakk lu def waxulu ay di njambat yene kay gitul populaire mu ñu xamal la ñu Moustapha Niass mi nga xamné jëmono ji mo jita parti bi di AFP man nañ ni AFP jëmono ji manam dal xarna ñaar xarna xaret lako waral nak moy Moustapha Niass ci bopam mom lamu xamlé moy ma ngi ci ginnaw Macky Sall sélection présidentielle 2017 nak amna ay ndaw ño xamanteni ño ngi ci bir parti bi lañu xamlé moy lolé duñu ko def tay duñu ko def ëlëk lañu xamal Moustapha Niass moy dafa wara gëm bopam yene kay gitu observateur mu ñu xamal la ñu amna lu bes lu am ci nak ci mbiri Fatou Bassirou Faye étudiant bañu rayen sa université Cheikhanta Diop bu Dakar doyen des juges di Maoussé mu Diouf amna lu mu tek ci table bi nak ngir nak ñi nga xamné ñoy wa parti civil bi ak défense bi ñom ñuy xatchando di dorando manam di bokku lu ñuy xex yene kay gitlas ñu turu mi di Macky Sall so muy tuulé dal manam turu APR ken dudu ko degg ti fofé nga xamné moy Thiès Sidi Kassama ci bir yene kay gi la mu xamlé nak moy mbir mu mel noné bu amé sa Thiès dara waralu ko lu Tierno Alassane Sall mi nga xamné moko Augustine ño fa nek melni ay xalé yu ndaw di xiro ko ngaayo esprit de dépassement amuñu ci dara Samba Djulde Thiam mom tim lamu xamlé moy amna ñu nek ci bir APR ño xamné xamuñu luñu réré bi ka manam xamuñu dara ba dara bolo té amuluñu ndariñ ñitromi di Macky Sall ñitromi di Macky Sall nak bo muy duulé bukki bi maton Abdoulaye Wade moko nara mat wal fajir yene kay muñu xamul la ñu lolé du moko wéddi né lu tollu ci ñaar fukk ci ay leader yo xamanteni ño ngi ci coalition Macky 2012 ñom lañu xamlé moy dinañu genn dem so opposition ma la ko waral moy Macky Sall la mu digënté won ak ñom France dal li xëdeen Macky defu ci dara parti socialiste dañu wa ba jibé ño nekkal jamono ji kujj gi ci bir gouvernement bi waxuma ko jamme Diouf bu APR moko xamlé lamu xamlé nak moy jamono ji dal manam parti socialiste ñom mënuñu am ay membres ci gouvernement bi ba paré nak bëgg samp am dënd nak ci élection présidentielle 2017 bëgg jakarlo ak Macky Sall yene kay ki de la té moy ñu fekk fa directeur publication bo Momar Seyni Ndiaye lamu xamlé moy c'est fini Djuli Touba digënté parti socialiste ak ñi nga xamné jamono ji ñu andé ke njitu romi di Macky Sall way nak fulu ci bopam moy Jaay Dakar mais xam nga ministre yi nga xamné ño bokk ci parti socialiste ak ay député ak ay directeur généraux té nak jamono ji nek ci gouvernement bi ñom nénañu paré nañ ngir wan Macky Sall ginnaw Ousmane Tronje mo leen gënal fouf Macky Sall ku nek nak dem bayeli bayam la sene kay mu ñu xamalani bu ñu sukkandiko ci ay xibaar Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbeng Ndiaye ak Barthelemine Dias ñom lañu xamlé moy Macky Sall dafa wara jox gëdd parti socialiste tek ci mu respecté leen bu ñu sukkandiko ba tay ci yene kay guide la ci ay xibaar nenañu wa APR ñom dañuy jëm nak di tankafu di chantage ki nga xamné moy Barthelemine Dias na ñaari ba ñett ñu nako yow bo fi dof doflu ñu nak sulil la mbirum nak Ndiaga Diouf mi ñi fi faton manam yu boat ko sa yoon mbiru kari wad jamono ji mbirum politique rek mo nek ci bir waxuma ko Serigne Babacar Mbacke mu kabaru moko xamle ci direct info grand place lam ñu xamal moy Seydou Dalen Diallo ak Alassane Dramane Ouattara jamono ji ñom ñogi def luñu man ngir genné kari wad ci kasu bi manam ñogay waxtan ak Macky Sall Macky Sall tay ji lay dem sa tiwa won wat tiwa won nak bëgg nañ ko dalal comme ni ñi terto bour Macky Sall tay ji sax dana fa dor nak manam liggey yi nga xamne bëgg nañ ko fa def direct info ba tay mu ñu xamal la ñu lu jëm ci Sénégal émergent Amadou Ba lañu ko denk ngir mu doxal observateur mu wax ci walum tagar yaram Salif Diaw la mu xamle moy Aliou Cissé ko amal njariñ équipe bu Sénégal bi le rawatina ci CAN 2015 bi stade yene kay mu ñu xamal lañu tay ji lañuy fessel kaynde yi nga xamne ñoy jongante ngir coupe d'Afrique ba quotidien yene kay mu ñu xamal lañu demba ba mom du bokk sa bobale jongante libération kay dik ci mbir mu doy war muy xalé yu jigen yi nga xamne dañu leen di téla maye amna ci ben xalé bu jigen lamu xamle mom bañu koy maye xalé bu ndaw la bañu ko jébalé nak borom kërëm bañu andé sey dafa xëm.